Tällään radios limitat vejan uranta uutun siiseissa teema. Bona tarda i benvinguts una setmana més i una temporada més a l'EITI. Ja sabeu, el programa de Ràdio Trinitat Vella 91.6 de la FM, on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, 80 i 90. Aquesta setmana, igual que la setmana anterior, farem un repàs només dels 80, en ordre cronològic. Ja saps que si tu vols demanar cançons és molt fàcil. Tens el telèfon de l'emissora, que és el 93 345 64 54, 93 345 6454, on pots demanar tota la música que tu vulguis. També tens el nostre correu electrònic katie@rtv-fm.com, el nostre blog, que és katie-rtv-blogspot.com. I si no te'n recordes de totes aquestes adreces, tots aquests mails, molt fàcil, visita la nostra web, la web de Ràdio Trinitat Vella, www.rtv-fm.com. Allà, a part de la informació de l'IT, tens tota la informació de l'emissora. I no ens entretenim, comencem amb 1980. I uns compassos molt, molt coneguts. Ells són Maniobras Orquestales en la Oscuridad, més coneguts com OMD, i aquest seu tema més famós, Enola Gay. Oh, escoltant les ràdios Limitat B a 91.6 FM. Ara fem un saltet al 81 i anem a sentir una versió que s'ha popularitzat més que l'original. Aquest cas a mans de Soft Cell. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. sentiu el Tainted Love, en aquest cas la veu de Mark Calmon, amb la formació Soft Cell, un tema original de 1965, gravat per primera vegada per Gloria Jones. Ja dic, la versió original va ser coneguda, però no tant com aquest tema del 81. So helplessly, you know I believe that you wanna leave me, baby. I la dècada dels 80, a part de la música espagueti, la música disco, remanent del 70, clar, ens va portar grans i grans cantants, que ja venien d'abans també, eh? Voldria dir millor que ens va portar grans i grans temes, com aquest que sonava en el 82. Segur que el coneixeu també, tal com comenci a sonar. El gran Michael Jackson, a 1982, va editar aquest Beat It. Don't you ever

Marxem a 1984, quan la formació Duran Duran ens portava aquest Reflex. Sentim la versió de l'àlbum. Quan la formació Queen editava un dels seus millors discos, almenys per a mi, anomenat The Works, amb la Want to Break Free, The Hard Life i altres grans temes com Radio Gaga. Però també el seu cantant Freddie Mercury va treure un disc en solitari. D'aquest disc extraiem un dels temes que posteriorment s'editarien al disc Many Heaven, editat en 1992. El seu títol, I Once Born to Love You. With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Central Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I la música electrònica també té espai en l'EITI. I el pare de la música electrònica, com a música en si, és Jean-Michel Jarre. En 1986 ens portava aquest gran, gran tema, anomenat Rendezvous 2. We'll be right back. I aprofitant que ara fa 20 anys de la defunció del següent cantant i que es publicarà un nou recopilatori, nosaltres li fem el nostre petit homenatge. Corria 1987, quan en Tino Casal feia una versió del famós Eloise, primera edició i tema original de 1968. Això, ens traslladem a 1987 per sentir a l'Eloise. Oh, per tots aquells que els agradi la música d'en Tino Casal, prepareu-vos perquè ara, cap a finals d'aquest any, editen un nou recopilatori amb tots els grans èxits d'aquest cantant valencià. Saltem a 1988 amb un tema una mica més tranquil. Doncs sí, Stoy Soldiers, Martica. It wasn't my intention to mislead you. It never should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long. És el darrer tema de la dècada. A 1989, una de les grans veus negres de la història i una de les grans cames, de les millors cames que jo he vist a dalt d'un escenari, ens portava un tema que ara ha substituït el famós We Are the Champions. A tots els estadis, a part, se sent ja el We Are the Champions, es veu que ja està molt cremat, i se sent aquest famós tema de Tina Turner. Simply the Best, 1989. I call you when I need you, my heart's on fire. Simple de Best, donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. Traslladem a 1996. Un tema original de 1985 que el va editar Paso Doble. La Blumchen ens el va portar en versió dance. El títol Hearts on Hearts. Us deixo amb la remescla d'un tema original dels 80. Nosaltres ens sentim la propera setmana. Fins llavors, adeu! 6FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.